أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك ياتونش واسماء دا تلاوات كده دا سورة مريم دا یو څلوېښتم آیات څخه شروع پر پنځوسم آیات باندې دا ختم شو. د دې ربط د ماقبل سره چې دی د سورت په سر کې معلوم سوی چې موږ دا یو څو قصې پرله پسې دلته ذکر کیږي د څه دپاره چې هغه اثبات د رسالت وکړي په دوې طریقې. یوه طریقه دا ده چې دغه یوه سلسله نبیان الله دلته ذکر کړي چې د دغه نبیانو نبوت خلق منی د مثال په طور بنی اسرائیل ګرده چې ودا یهود و نصارا دوی منی او د مکې مشرکان یې منی. نو د نبوت خو نه بلده کار نه دی نو چې دا سلسله نبیان وخو دا محمد علیه السلام به هم په هغه سلسله کې یو نبی. نو دا ولې ډېرې خبره ده چې د هغو نبوت منی د جدا نه منی. بل اثبات یې په دې طریقه کې دی چې دغه قصې خو ګرده په سوو په زرو کلو مخکې تېرې شوي دي. محمد علیه الصلاه والسلام چې هیڅ تاریخ نه دی لوستلی د چا شاګردی نه ده کړی دی په دې قصو څه خبر دی چې بیانې او ټیک په ټیک یې رښتیا بیانې. خو معلومه ده چې د الله د طرفه څه په وحي کې ورته نازلیږي. دا یې بل دلیل دی چې دا رسالت. نو د قصو د ګردو هدف خو دغه اثبات رسالت دی. نو دا په هغه سلسله کې د قصو بله قصه ده. د ابراهیم علیه الصلاه والسلام الله فرمای و نبی علیه الصلاه والسلام ته وایي وذکر تذکر کیات فی الكتاب په کتاب کې قرآن کریم دی ابراهيم ابراهيم در سره ذکر کا یاد ک معنی قصه ابراهيم مضاف سره شرط ته ذکر ک په کتاب کې معنی په د قران کې ابراهيم صد ابراهيم ذکر انه کان صدیق النبی نو قصه څنګه وی هغه دا انه به شک د ابراهيم کان دی و صدیق النبی رشتونی نبی رشتونی معنی رشتاوین کوي صدیق دی ګردمر عادت رشتاوی په خبرو کې دروغ نه ورګډول صداقت خورا غټ صفت دی نو علا د دې صفت راښکاره کوي صدیقن د صدیق معنی رشتاوین کوي رشتاګوی نبیان نبی وو د الله د طرف څخه مبعوث لیږل کړ سوی وو نو دا فاول د دې دوه صفات ذکر کړ په شی دا قصه نو څنګه ذکر کړ اول خدای د صفات ذکر کی چې دا تچ د چکم چا قصه ما در ټول چې په قران کې ذکر ک هغه دغه صفات درلودې د صداقت او د نبوت صفات یې درلودې اوس یو قصه دا غده اذ هغه وخت قال چې دا و فرمایل د ابراهیم لابیه و خپل پلار لره پلار یې ازر نه مېدی چې هغه د بتان به تراشل به به خرڅول عبادت مرتکه او بت پرست نو هم بت پروش نو د ول لابیه خپل پلار ته ولیا ابتی ای بابا تاسې د ادب په لفظ ورته وویل اوس خو چې دی چې موږ لږ نو کې د پلار یو کمال ولرو کېدای شي د پلار ته داسې یو الفاظ استعمال کړو چې معنا د هغه ادب نشي پکې خوندي د پلار مشرک دی بت فروش دی بت عبادت کې په دونه یو ښه ادب ورته یا ابته ای بابا لما تعبدو لما ولا تعبدو ته عبادت کې ما د هغه شی عبادت کې لا يسمعو چې هغه اورینه ته خو اورینه خو ډبره ده ته چار سناری ورته وای چې ما سره داسې وکز ما سره داسې وکي وا خبره دې نه اوري دا یو ولا يبصر او دی لدل امنکی وزرمان چې تیجی دلای پر تابانه پام کولای چې دې جت خو کوي پر ما پام دی برای به کومک را ورسېږي ویني دې لانه چې دغه بغل ته ناس نه دی وی مخته ناس نه دی وی ولا يغني عنك شيئا ولا يغني او دی غنا نه راولي منع نه راولي عنك ستاسه شيئا د هیڅ یا کفایت نکی عن کستاس که شی انده هیچ یغنی منع نکی استاس که قطر بانی لازم منع که یینا یا کتر زورت کری ولا یغنی کفایت نکی عن کستاس که شی انده هیچ ده ایچ کافی جن ندی ده ایچ ده پاره جی بس ندی نه رزق در کولی سی نه اولاد او نه جوان در کولی سی نه صحت جوروان یو اخوانی شی در کولی نو چه ده که داغ طول صفات من پیلی په دا شیانو چې تاکي عبادت کوي څو صفات پکې شمن کېږي او څوک چې معبود وي هغه معبود باید واور خبره د خلکو چې کوم څوک دې ستای چې اياک نعبد نو دې واور چې دا بنده ګوره ما ته عبادت کوي و اياک نستعين ګوره دا بنده ما څخه مدد غواړي دا خدای شی دی چې نه اوري نه ویني او نه په واسه شی پر دی ولا یو نه لسی د فکر عن کساسه که شی ان هیڅ چار اپاتی ستاسه منع کولای نشي یا لا یغنی کفایت نسکوري عن کساسه که شی ان به هیڅ نه د بده څخه خلاص وای چې دا کفایت کی وکي نه ګټه درسه ورای چې دا کفایت وکي نو ته دغه شی عبادت څنګه کوي دا یو مکالمه سو د خپل پلار سره چې دا دعوه کی دا سی پوکی په خبره چې دا کار غلط بیا د شورتول ولیا ابتی ای بابا دوم ځل بیا په دغه پلار خطاب ورته کوي چې ای بابا اني به شک زه قد په تحقیق سره جا راغلی دی نه و مات من العلم د علم څخه ما هغه شی را تراغلی دی لم یاتی چې نه دی راغلی کوتا ما ته د علم داسې وبخره کول سوی د الله د طرف چې تا ته غنه د درکول سوی نو زه چې دا کوم خبره ستا سر کوم دا هغه علم پرونا کې کوم دیس نه دی چې پرتا باندې له جابریت کوم پرتا باندې ځان غټ کوم دا هغه علم واجد ان به شک زه قد په تحقیق سره جا راغلی دی نه و ما ته من العلم د علم څخه ما هغه سره تراغلی دی د الله د طرف لم یاتی چې نه دی راغلی کوتا فتبعنی فاتبعن وتتابع داري وكنيز ما نوز ما خبره ومن ولي خد علم فروناك اهدي زب وشم كوتات صراطا لا سويا سدا حق لا رب درت ورش دغ علم فروناك چالا پاک ما ترا کړي دي نو تز ما تابع داري وك فاتبعني زما تابع داري وك ما نوز ما خبره ومن اهدي كزب وشم كوتات صراطا لا سويا سدا دورت يا ابتي از ما بابا دا یا ابتی سره دا ام غواړي چې از ما پلار مانه نو یا ابتی از ما پلار لا تعبد الشیطان ته عبادت مکو د شیطان ته د شیطان خبره مانی کته ودان کله شیطان ته سجده کول چې ورته شیطان ته عبادت مکو دو خو به ته سجده کول به ته عبادت کو نو به خو به شیطان نه حکیم المت رحمه الله وی د جه واجه د سده د خدا د پلار چې وجه بت سجده کول د خبره چا ورته شایسته کول خوشیتان ورته شایسته کول خدا غ ورته وای او د جه خو د حق دعوت ورته کول کی سجده الله ته کو د کی مکه هغه د شیطان خبره د خدای په مقابله کې دی منی هغه د الله تعالی خبره کمزورې ګڼي خدا غ د شیطان عبادت دی شیطان عبادت دغه دی چې د خدای خوښ کیږي نو عبادت بارت سره کمی سجده خی خمه خواه ضروری نده چه در خدای ده ده خبر خوش شده نو که عباده که وکی نو خواه دی اگه ده بد سجده پکیم نو یا ابا که ایز ما بابا لا تعبو دی شیطان تا عبادت مکو ده شیطان این نه شیطانه بشک شیطان کان لرحمن عصیه کان دی دی لرحمن رحمن ذات سره عصیه سرکشی کوون که دینا پرمانه دی نخستاتم دا غشه جوری وصلی دست نده چه شیطان دا الله پر لار برابر دی براو دی پخپل آغا دی دا الله تعالی عبادت کی دا الله پر لار برابر دی مام غلطی تنبی دا پخپل قط سرکش دی دا الله تعالی سر دوغنه کدر سرکش دی چه الله گر سر مطرد کردی دی دا عبد دا پار دی تبخش نکیونو این شیطان بیشک شیطان کان دی لر رحمان رحمان ذاتر چه الله دی عصیا سرکش گور رحمان ذکر کی الله یا ندی ذکر کری مانا رحمان چه در رحمت صفت لری لا شیطان پر لار نو سر زید شیطان دا الله تعالی خبر نمانی پر اغبانی سرکش کی نو چیر که دا الله تعالی دا قهاریت صفت شخو بخین پر ورزی پر دا رحمانیت صفت یا نورزی دی در رحمان ذات فارع عصی بی یا ابتی ای زما بابا اینی اخافو چون وارده یا ابتی توری ارتوائی دای چلرم وارده گوره چه مال دی دا آداب کاری دا خبر پلار سر اگر چه اغم شرک دی دای چلرم وارده پا داس احترامی لفظ ارتوائی یا ابتی ای زما بابا اینی بیشک زه اخافو زه بیریجم انده جیزخ یه مسته چه و برسیج که و تات عذابون عذاب من الرحمن در رحمان ذات زب عذاب تات و رسیج کنی در رحمان ذات خو رحمت سری تر رسیج تا ته به در رحمان ذات عذاب و رسیج زکه دا استا کار در خطرناک دین استا کار دونه بد کار دی چر در رحمان ذات قهر به پجوش راست نو زه بیریجم انده جیز سه مسته چه و برسیج که و تات عذاب و عذاب من در رحمان در رحمان ذات سخچیر بده عذاب ورسیج په دنیا کې یا په آخرت کې د آخرت کې خو یقین دی وای په دنیا کې محتمال لري په تکوره بار به ته سي لیش شیطان د شیطان د پر ولی ان دوست ته به د شیطان اندوال سي د شیطان دوست به سي د شیطان مقر و ځای ارچا ته د شک او تلی معلوم دی چې د رخت خوستا ځای بم د رخت شنو د اندوال به کداس په خبره پوسی لکه پر یو چاچی د پانسی سزا و تلی یا د عمر قید سزا و تلی برنه یو بل څوک دغه سړی سره دغه اعمال کوي دغه سره کښنی بل خلک وای نو د بس د رقم بشینو د رقم دغه معنی چې یو حساب کاربون بره پای پانسی سی یا د عمر قید سزا سی نو د شیطان کار خود چې دی دغه انجام کوم معلوم دی چې د رخته به د ولی سی د ملګری بشه فتکونه ته بشه د شیطان شیطان در به ولین دوست ملګری به سید د فارش دی ارزایواله ته به تور سره معنا پای به دو شخصی تر دې ځای پورې د ابراهیم علی صلاتو و سلام دعوت پلار ته وس د ټول دعوت د توحید پر بنیاد وکنو د ابراهیم علی سلام د نبوت څوک مرکب دی په د نړۍ کې معنا د نبی نو مشرکان و امنی در عرب بنی اسرائیل و گردمانی چیهود و نصارا و نو داغه دا دعوت بنیاد داغه دی تک پا تک پلار چی که داغه رکم روک خبری ارتوکر چی داغه کار چی که دا غلط دا کار مکو کنیه دا شیطان ملگری کیجه نو دا محمد علیه صلات و سلام دا دعوت بنیاد خوم داغه دی محمد علیه سلام کل در جناب الله دا خبر کرده خو اغم داغه ولیش داغه بطان مات که پا مکه که مدرس هاوش بیتا بطان در اولی جه گای پوین و لڑی گای رنگوی گای سجیر تکی خدا غلط کردی وز جناب الله دا خبر را ورده خدا غد ابراهیم علیه سلام پروگرام دی پیاده که داغه پروگرام داغه دی سیسی مخت پروت دی نو علاوی داغه قصه ورته وکه چه ام ابراهیم نبی دی داغه کاره که و محمد علیه سلام هم داغه کار که ته په دغه خبره د محمد علیه السلام نبوت نه منې برای وعده یې ولي دا د بوتانو بد بیانې خو دا بد ابراهیم علیه السلام بیانول دی پر هغه ملت باندې دین خو دا یې ورته بیانوي دا چې د ده دعوت اوس د پلار د خوا څخه جواب څنګه ورکول کېږي قال پلار یې ورته وویل ول راغب انت عن آلهتي راغب ایا مخ ګرځوونکی انت ته عن آلهة زما د خدایانو څخه دا زما خدایان لکه چې ته نه منې لکه چې روګرداني کوې مخ ځینې ګرځې رغبت داسې یو توری دی که دی متعجفه عن سره سي لکه عن آلهتي بانا یې د مخ اړول او کدی متعجب الہ سره سم مثلا کوی چې اراغبتون الہ الہ کیش الہ ور سره راوړي بار بیا توجه کول دی ویشي ته ميلان کول دی د الہ په عن سره د پارک راځم دی ته عن سره کار ور سوري اراغبون ایت مخ ګرځون کای انت ته ابراهیم علی السلام ته وای عن الہ کی زما د خدایانو څخه یا ابراهیم او ای ابراهیم تلک د جس مخ اړه تلک د ته عبادت نکې نو شه دا خو چې دی نو معنا زپه دې پوسم شته دا کار کوي اوس نو خپل اغه اعلان ورته کی لئن لم تنتهي لئن کچیر لم تنتهي ته منع و نکه دا کار څخه چې دا تو رغبت کوي خو بجې دې بیانې بد بلا سمي تا په سر کې اتا لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شي دا خاص زما د خدایانو غیبت کوي دغه عیبونه بیانې دا خو عیب دې څوک شي نه اوري نو په دې کې دا عیب موجود دا خو عیب دې څوک شي نه ویني جوړوالی نه دی دا خو عیب دی چې اچا ته فائدہ نه رسېږي خو ته دا عیوب بیانې نو کړې چې داسې لاس باندې خسته دی یو بل کار دې دا و کې ما ځنې را منع کړې وې چې ته مه ته ولا ته ولفت تبعني زما متابعت وکړه زه خو د دې عبادت نه کوم کی ام کوه نو کې دې دا غد وکړو چې لاس باندې خسته لا الا لم تنتهي لئن فشرت جل لم تنتهي کتا منع و نکړل د چا څخه د غیبت څخه د عیب ګوی څخه د دغه زما د معبودانو او دغه کار څخه د منع د عبادت څخه دوغه چې ماته منعک لارجمنک زب سنگساکم کتا په دبرو دی ولم ګورې تیس وس وجه ځکه د عقیده په مدغه په یی چې عقیده څونه مهم شی ده کو پارڅ چې را غورځېدلې چې چې نورستانو مکاتبو کې د دې پټ دعوت روان دي چې دغه د عقیده شی د ځوانانو سره واخلي دغه عقیده ورته بای بیس کې پریواجه معرفي کې ک عقیده او عقیده دغه د پلاروزی په جنگ سره اچي عقیده چې د پلاروزی په جنگ سره اچي ګوره ابراهیم علیه السلام زی ته د پلار ته وای چې ما خو ته راس داستا خو با چله د ولي خود د عقیده د چې بت اچي لانی شي کولای د پلار چې به عقیده دا د چې یا بت بزر ما خدای ته رسی ما جنت ته رسی هغه د ابراهیم علیه السلام ته سوای برای کې د دې کار لاس و نخستی پلار څونه مهربانی مګر زی ته سنگساره وم دی سکسر دغه چې د بری ورته کاش کې چې ازینه یې کړی په ډبرو یو مرکه نو مرکه چې دی د ټول ګران مرکه دغه چې دغه وخت یو لږ دی په ډبرو مرکه چې لکه مرکه ولې دغه سزا ورته ورول دا واجه چې شه د عقیده دا کار کوي ابراهیم علیه السلام ته خپل عقیده هغه ورشي چې بابا چې دی هغه برګر زیاده کار د بابا پر لار بنه ځه غلط ده بابا ته به د خپل عقیده دغه شي چې د ابراهیم بری لاج نسته به سنگسار پر دې سړی څوک نه سنگساري د زوی ته وای د عقیده مهم شی ده نو خود باید کوشش پر دغه باندې وشي د مؤمنان او عقیده پر دین ټینګس چې دې پوس چې دا زما دین چې دی د زریعه د نجات د خلاصون ده بیا نو هغه څوک چې د عقیده زد کوي هغه څوک چې د عقیده توهینی دی دغه د پاره په ارت څنګه مقابله باندې تیار دی په نړۍ کې د خلک به مان په ځان شي ودی ته خدا ته دا عقیده ورته چې دا سړی زما د عقیده زه دې پرې په خدای کړم په اړه کوم چیز د مقابله کوم نو یا دا غسې جنگ پر کړی یا په ځان شي مان تل پر ورځي عقیده دا غسې شی ده نو ځکه خلک اوس متوجه دي د مؤمنانو عقیده باندې کار کوي دینو په عقیده په نامه نه دي چې را سره پوه نشي اخره کوم په خاول کوش څنګه نیسی ورمش کوش ته وای چې کوش نه دی لوټه دا کوش نه دی لوټه دا برای ونه سده چې زنه رښتیا لوټه هغه مشتین کوته ور برای راو بس د غاره څخه دارک دی وس هغه چم پکې د خلکو پر افکار او بیات کار وسی په دغه ډګان کې تا غوای د خلکو پر افکار او کار وسی د ځوانانو پر افکار او کار وسی افکار د فکر خدای هغه عقیده ده نو دغه ور پریولې د په خوانو خبره ده دغه د مغز نیو باسي دغه مال دغه نه کده خلک سره جنگ چې زوی پلاج پلار وزوی ته وای برای په سفسر کوم کار نکوم لئن لم تنتهي كتمنع ونك لا ارجو من مزبه خما خاصن ساکم کتا وهجرنی ملیه وهجر پرردنی ما ملیان د ډیر عمر د فار د مخه می چپس د ګردوم د فار چ په عمر بیا سرګ پستو ګرا برابر نک وهجرنی معنا وترکنی ما پرېږده دا پلار دغه ورته وای چې معنا ور خو دا کار مکه وسنګ سره ووم چې ته دا کار کوې زما څه ولاړ سره څه غایب څه چې بیا دې ونه وینم وهجر هجرت وکړې زما څخه معنا پرېږده و ما څونه کده ملیان د ملي معنا چې د معنا زمنا طویلا ډېر چې په کلو دې مخ ونه وینم زه څه ولاړ سره ورکس قال اوس نو ابراهیم علیه السلام څه جواب ورته وای قال دور فل سلام علیک سلام دې پر تا باندې سلام دو قسم دی یو سلام د دعا دی چې سړی چاته دعا کوي چې دا الله پاک تر طرفه دی سلامه کوي کتاب باندې دا یو سلام دی یو سلام د متارکې دی لکه په قران کریم کې بل ځای د متقار صفت بیانې و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما متقیان صفت تا دی شو جاهلان مخابله ور سره کوي د سره د برت سلام سلام دا من رفتای په من زدر سبرارم دا نه منش خدای دې شاد او آباد لره که دایس په خبره پویږي د سلام دوه ترجمه شوی یو سلام د تحیه دی د دعا دی د سوغات دی هغه دغه دی چې الله دې شاد او آباد لره د عرفات سالم وسه دا یو دی یو سلام دا دی چې کومه د خدای په امان سلام علیکم دغه سلام چې د خدای په امان په ځای کې له مسلمان او مسلمان ته دعا پر کم کی مګر الته چې د جاهل سره مقابله راشي هغه سلام ته د متارکه وای د قطع کلام چې معنا خبر بل امر سره کو دغه سلام چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وای دا دعا نه ده چې ورته خدای پاک چې دغه پر سره آباد لره دا دغه معنا چې د څولاره من خو د خبرو بالا نه زتا ته حق لار شم تیم سنگساره برا وسنگساره وب په ډبرو دی وژن نو زما اوسه خبرې پات وقال ابراهيم عليه السلام والسلام سلام دي پرتا باندې سمانه يعني خبري بس زما اوسه سلام سلام دي عليك پرتا ما زدر تولا ساستغفر لك ربي مگر بیا هم ساستغفر وجل دي چې زب مغفرت غواړم لك تعالی ربي دربه څخه زما په دغه ځای کې بیا خبره اغه دا د چیزه به مغفرت غواړم تعالی دربه څخه زما د کافر د پاره مغفرت غوښتل کله جایز دي چه خدای دا کپیر و بخشه اغه مخبرت پا دی معنی دیش کپیر جوانده و خدای هدایت ورتوکی مخبرت پا داغه دیولی چه هدایتی ورتوکی نخبر برا مخبرت سنو نو دلتا داغه معنی سو چه زبا طلب دا مخبرت کم ستا دا پار دزما درابا سخه بازه دعا غوارم داغه برم چه یالا پاک بابا تا هدایت وکی د بابا ایمان په نصیب کې اچ ایمان په نصیب څه دغه مخبرات دی نو دغه معنی اسوله دا نه دي چې د کوپر سره یاله پاکه جنت ته بوځي دغه رقم مخبرات نه وای نه نه به دا کار کې نه یو مړه او عالم دا کار ساستغفر وجل دي چې طلب د مخبرات وکم لکه تعالی را به دره بس زما یعنی هدایت بس ساده فرد الله څخه وغوړم انه کان بی حفیه انه به شک دا غرب زما چې دی کان دی بی په ما سره حفیه ډیر مهربان حفی دی یو مهربان دی یو حفی چې دی هغه دغه ډیر مهربانه تل کې چې نهایي درجه بلیغ فی البر والالتاف دغه معنا سواله چې په دانی کې وو په نرمی کې ډیر بلیغ هغه نهایي درجه ته رسیدلې نو زما رب زما سره ډیر مهرباني کوي زه باغت د درخواست پیش کوم چې یا رب زما والد ته زما پلار ته چې دی هغه ته هدایت وکړي چې مغفرت یې په نصیب شي نو زه به ستا دپاره مخبرت د رب څخه وغواړم انه بې شکه دغه رب زما کانه دی بی په ما سره حفیا ډیر مهربان واعتزلکم اشه دي دا خوا دي ځینې ولاړې برل واعتزلو زه به ګوښه نشیني وکړم کوم ستاسو څخه نو ستاسو څه به ګوښه سمه نه یم نه درباندې لګېږم خوا دي جواب دې راکړي چې ما پرېږده کار مې پرېږده او د ګر دومر دپارم پرېږده زه راڅه غایب شه نو ځه مه درڅه واعتزلو زه به ګوښه سم کوم ستاسو څخه وما او داغه ټول شیانه سبق واش اسم تدعونه چې تسع عبادت کوی رابو له ناری ورته وهی من دون الله ما سوا د الله څخه د الله څخه ما سوا چې هر شی دې چې عبادت کوي ناری ور وای هغه د ټول څه ګوښه کېږم یوازې نه چې تاسو زم ستا او استاد بوتانو د ګرد څه زولا و ادعو ربي و ادعو سبب يا رب ولم عبادت بكو بربي درب ما بلنا معنا عبادت كو چې موږ الله ته عبادت کو داغه معنا رب ولې چې ما سره شو وک د عاجزي چې کو د څه د پاره ورته بابا یو ملنګ چراسی د یو خان په دربار کې عاجزی کې دی چشکی خو په دغه چې مو ته وای چې شی راک نو د عبادت چې موږ الله ته کو خو دغه شی رحمت سن غواړو د څه جنت غواړو نو ادعو چې ذکر سم راځي زمي هغه بلنه او هغه عبادت دی نو ولتس د کوم شی بلنه کوي زه دغه څه ګوښه نشي نه کوم ځین لري کېږه زه په خپل د الله بلنه کوم او ادعو زه بلنه کوم ربي زما درب زه یوازې الله ته فریاد کوم الله ته عبادت کوم عسى دیر قریب د امیدی معنی د شک و تجد کما خبر اندا لا اكون چ زب نه کیر به دعای په دعا سر از ما ربی د خپل رب څخه شقیا بدبخت او بی نصیب به زنه کیر منو معنی دا د سیو لکه چاته چ تعریض وکي چې ته چ خپل د بت ارڅونه دعا وکي په پای کې شقیا بدبخت ولا قدر ورسیږي د بت چ سړی په زرو کلو عبادت وکي نو د بت بدته کومک ورکې جنت به بوزي نو خدای سړی بدبخت سونو ولا ستور مخبطور اما عبادت وكي اما مخبطور يا لا يد وجخت اكي ولزك درب عبادت كون ما درب عبادت بها دار كم دي سري شقي نشقي كي شقي بدبخت توايج انجام خراب كار خراب درب عبادت كي زو كز ما كار وچدي اخ زب سعيد سم زبنك بخت سم شقي كي جمل نو والعسى شاي دير قريب بد اندا خبر لا اكون كي زب نكي بدعاء فدعاء عبادت سر ربي زما درب شقيا زب بدبخت نكي زب لا امید و محروم نوازم لاس ناولی بنوازم بلکه ما ته بسراکن

دا مين چې دی تفسیر مزری شریف وای وای دا د تبعیض لپاره دی ولې ټول رحمت الله خو خاص ودی ته نه دی ورکول سی خو دا رحمت څخه یو اندازه دی ته ورکول سو چې په دې رحمت کې نو اولادونه داخل دي او مال داخل دی پکښې کې دغه نبوت او حکمت پکښې کې داخل دی نو ودی درو صورته الله تعالی ما د خپل رحمت څخه برخه ورلره ورکه ښه برخه ورلره ورکه او همنه هبه خو اصلي بخښلو ته وای مرادی ورکول دی معنی بخښل خو دغه چاته شي ورکه ووهبنا مرو بخشی ورمکی لهم دیلر من رحمتنا دخپل رحمت سخه یوسه وجعلنا او مرو گرزول لهم د پاره د دی لسان صدق نجب درشتا عالیا دیر الور جب مر لره ورکړه لسان چه دی ذکر کیږي خو معنا چه ده د پخلی کی چه د چوټا غوشه ده د غشو په منس کی دغه غشت اصلی خو لسان ویل کیږي مگر دلته چه دی د لسان څخه هغه معنا نه ده مراد لسان لکه پاغه معنا چه کاریږي لسان په معنا سره د خبرو هم کاریږي لکه موږ وای د عربو ژبه د عربو د ژبې څخه هغه لغت ته دی چې دی سره وای د خولې غشت یې نه دی مراد فارسی ژبه موږ وای انګریزي ژبه ده دغه چې ژبه کاریږي ګایګ مراد کې څه خبرې شي دلته هغه رقم دی چې لسان ذکر سوی د مراد هغه غوښه نه ده مراد هغه د ژبې څه کوم خبرې صادریږي هغه او هغه موږ د خبرې بیان دي د خبرو څخه به مراد هغه سنا او صفت دي ولیل کې صدق ورسره وای چې دغه نبیان او سنا او صفت چې کوي نو دا بالکل د رښتیا ژبه د رښتیا خبرې دی ولې په دې کې دا صفتونه موجود دي علیا ورسره وای د څه د پاره علیا معنی لوړ لوړوالی به دغه د شی چې ډیر لوړ نو ګرد خلک یې ویني معنی ټول خلک به خبرې نو د دې دغه سنا او صفت دا عالی دی معنی په ټولو ملتو کې دا جاری دی حتی په مسلمانانو د مسلمانانو څخه ورونهسه دغه سي مخ ته په ځخ د دې مخ کې نور امتونو تیر سوي دي په ټولو امتو کې د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د اسحاق او د یعقوب او د اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام د ګرد ښه سنا او صفت ویل کیږي ښه ذکر کیږي حتی موږ په خپل منځو کې هغه د درود ګرد عمر وای پر ابراهیم علیه السلام چې الله مسولی شو بر موږ وای چې کما صلیت علی ابراهیم او علی آل ابراهیم انک حمید مجید یا کما بارکت علی ابراهیم او علی آل ابراهیم انک حمید مجید نو دا لسان څخه مراد په دې ځکه چې هغه خبرې د ژبې د شغه سنا او ستاینه ده نو الله وجعلنا موږ وګرځولهم د پاره د دې لسان صدقین هغه سنا او صفت د رښتیا ولې خو څه چې سنا ته د دې وای هغه رښتیا ده په دې کې هغه صفت ده د سنې لکه موږ ګایګای دی چې سنا په دروغ باندې وایو هغه نو دا رقم به خېلې ورو پینې زنجیر اکیر دی عجب سخی دی یا عجب شه میمان نواز دی هغه نه میمان نواز نه شي نو دا ته د صفت کې خو هغه رښتیا نه دی د دې د پاره الله وای ما د سنې صدق ور کړ معنا ذکر جمیل چې هغه صادق دی هغه سنا چې هغه صادق ده او علیا هغه معالی ده پر ټول ملتو کې د سیمې ملت نشته چې هغه د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام یا د اسماعیل او د اسحاق علیه السلام یا د یعقوب علیه السلام د دوغو صفت کې دی نو کې دوغو په شوالی کې نه قائل نو رب العالمین دا خبر ده اصل وکړي چې موږ دې ته د رحمت ور لره ورکی معنا هغه څه شیان مال او نبوت او حکمت او اولاد مور لره ورکړه او دې لره مو ګرځول لسان صدق نه جبه د رښتیا جبه د رښتیا وای که هغه سنا او صفت چې هغه رښتیا دي علیا او هغه معالی دی ډیر مشهور دی نو دلته د لسان چې صدق نه صاحب سوی دی اضافه د موصوف په صفت ته ده ولې هغه سنا هغه ذکر هغه چې دی رښتیا دی نو د رښتیا خو دغه صفت فقط موصوف او صفت مضاف کړ دی جبه معنا خبرې د رښتیا چې هغه کې دروغ نه سپک شي کنو او ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام البته په سورۃ الشعراء کې د راځي په سورۃ اتیه آیات کې دا دعا هم د کړي والو تعالی چې دا ورته بکړه د دعا قبل کړي و اغه د څه دعا ابراهيم عليه السلام کړې ده دا براش په سوره شعراء کې واجعل لي لسان صدق في الاخرين واجعلته وګرځوا يا رب لي مالره لسان صدق یو رښتیا ذکر یو رښتیا سنا في الاخرين په اخرونو یو خلکو کې معنا چې دا وسط قیامت پورې راځي زما څخه ورسته ابراهيم عليه السلام په ټولو کې زما د پاره یو رښتیا صدق پرېږده چې ګرد خلک ما په ش باندې یاد کې نو الله پاک اغه دعا قبول کړه چې دا یو له چاغه مزور لره ور کړل نو دا هغه آیات کوم چې لسان صدق په تفسیر وايي چې اله تمراد بن سنا ان حسنان مرادي ذکرن جمیلان مرادي دا مشتف دا ما تراک په چا کې په اخرین معنا په هغه خلکو کې چې تر قیامت پورې راځي په وګور ټول او متو کې ما ته شې ذکر راکنو هغه دعا د کړې و چې په سورۃ شعراء کې به راځي په څلور اتیا آیات کې دلته دیږي قبول ادي ذکر چې الله وایي دې ته موږ د تور کړ یعنی یوازې د اعلانو د اولادان په کې داخله و چې اسحاق علیه السلام د اولاد کې د خود د زوی دی دغه یعقوب علیه الصلاۃ والسلام چې بیا د اسحاق علیه الصلاۃ والسلام زیدی او د اسحاق ورور خو بیا اسماعیل علیه السلام دغه یې دلته ولې نه دی ذکر کړي، نو هغه خو تر دمه شو دغه اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام، نو هغه چې دی هغه چې دی ذکر کړ ګواکې هغه مخکې خپله پکښې کې داخلي چې هغه ته هم دغه سې نبوت ورکول شوی و، دغه سې مال ورکول شوی، دغه سې لسان صدق ورکول شوی. دا یوه وجه ده چې دلته نه کوي ذکر، او یا دا دی چې هغه وروسته مستقلاً بیرته ذکر کیږي، ذکر یې عادي راروان دی بیا به وکړه شي تر دې ځایه پورې. اوس دا د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام هغه قصه ختمه شول. د قصې عمده عنوان هغه دی چې د توحید دپاره د کار دغه رقم شروع کړي، په خپل کور کې شروع کړي، او د توحید د اله د ګڼلو دپاره هغه د منطقه پرېښول، پلار یې پرېښوه او لاړې، او د دغه په بدله کې الله تعالی هبه دغسې ورته وکړه، دغسې اولادونه الله ورله راور کړه. دا نه مانا چې بارونه ولاړې د خلکو پر چمنې خپل ځان یې خپله برباد کړي، برباد شوی نه دی. الله وایي دغه اعزاز او اکرام او لرور کړي، اگر چې خپل پلارنۍ ټاټوبي مانا هغه د پلار د کوره څخه دی ولاړې. نو دا یې د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو تایید کوو چې پیغمبر معنی پر دغه نقش قدم روان دی، د دې رسالت دغه حق دی لکه د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام رسالت چې حق دی. نو الله عز وجل صحیح عقیده موږ ته ستوره تراکي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.